Na. Jó, ezt nem hagyjon most már. Most már mérges lesz, hogy tudom már. Először rámondják, hogy szólom alatt. Elég megint zárva, hogy nem mondják, hogy szólom alatt. Itt kan kell. Nem adhatta, te halt! Nem adhatta, hanem az azt mondja, hogy zárta. Na, megnézték a malacokat? Majd milyenek a malacok? Jó, mi? Na, Attila, neked mindjárt kell egy három benne. Elmondta. Attila először azt mondta, hogy lesz maradt, hogy ide, aztán még lemondta. Azt mondta. Igen. Na, hogy lehet ez? Hát akkor mit eszél? Van pameti mennek az ufók. Te van ezt mennyi? Ezt, még állom ezt a mozgat. Vannak is híre ment volna. De éppen túl. Kiáldozom szó, senkivel, ahogy én beállok. Ez furcsa volt, ez kicsit. Na ő tudja, én csak mondom. Hagyjunk már! Hát ennyi mindegy. Úgy sem, mit csinálnak az olasz kirakva, semmi sem. Mit sem is? Mi? Nem érzem, hogy mit mondom. Nekem nem kell. Nekem nem kell, biztos. Nekem nem kell. Mondja azt is, mondja, hogy akkor ne. Nekem nem kellenek a malacok. Nincsen ol meg semmi se azért. Nincs, adjunk. Most már. Adjunk most már. Adjunk. Összevettünk csak most már. vissza. Nem kell, aki azt mondta. Na adjatok most már. Nem kell semmi. Hát most már idegesít. Mert hazadó. 15700 akkor azért számolt, hogy 16-ot, nem? Nem, hát 16-ot mondott az jól, de nincs ennyi. 16-ot mondott? Hát, de nincs ennyi. Jó van. 250 dinár. Hadd érjük meg is itt. Köszönjük! Köszönjük! Üdvözlet! Még megyünk valami áldozatom alapokra. A balat az egészségére. Igen, a balat az egészségére. Na, majd ha... Köszönöm. Majd az Attila meg a visszaság, hogy neki is kéne légyen. Ha megvársz, akkor lehet, hogy megbánja. Megnézni, akkor lehet, hogy még hogy bánja, menjen. Na, hagyjön, nézd a hátuljok, kipocsognáltak hajtott, aztán megállt. Hmm. Ilyen nem tehet. Akkor miért nem hajtos, ha már ezt én kihajtott elében? Nem lett 27 fok, hogy mondták. Kellene koncentráltat. Neked. Nem, és meg ezek még olyan sokan. Különösen a koncentrátus nem így dolgozik.